www.radiofizyka.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 listopada. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Izraelskie wojska szykują się do szturmu na Gazę. Miasto zostało otoczone. Ukraina rozważa zmianę strategii wojennej, by działać z większym zaskoczeniem, zapowiada prezydent Zełenski. Inspektorzy transportu drogowego dostali 2 nowe radiowozy ze specjalistycznym sprzętem. Izraelskie wojska otoczyły miasto Gaza, najważniejszą część palestyńskiej enklawy. Żołnierze są prawdopodobnie gotowi do szturmu na centrum Gazy, gdzie swoje główne dowództwa ma mieć Hamas. Od tygodnia, kiedy ruszyła inwazja lądowa Izraela, wojska stopniowo posuwały się z północy do centrum Gazy. Przedstawiciele armii poinformowali w trakcie wieczornej konferencji, że żołnierze otoczyli Gaza City. Wcześniej informowano, że do szturmu ma dojść najdalej 48 godzin po tym, jak centrum enklawy zostanie okrążone. Ukraina rozważa zmianę strategii wojennej, by działać z większym zaskoczeniem, oświadczył w wywiadzie dla NBC prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapewniał też, że sytuacja w wojnie z Rosją nie jest patowa. Nasi wojskowi wymyślają nowe plany, nowe operacje, by szybciej iść do przodu i niespodziewanie uderzyć w Rosję, powiedział Zełenski. Prezydent Ukrainy odniósł się także do doniesień o tym, że zachodni i unijni oficjele próbują nakłonić Ukrainę do rozważenia rozmów pokojowych z Rosją. Nie chcemy prowadzić żadnego dialogu z terrorystami, oświadczył Wołodymyr Zełenski. O 2 nowe, nieoznakowane radiowozy wzbogaciła się Inspekcja Transportu Drogowego. W tej chwili ITD ma do dyspozycji 29 takich samochodów. Docelowo będzie ich miała 33. Sylwester Kaczmarczyk z inspekcji mówi, że auta są wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Pojazdy wyposażone są w zależności od dostawy albo w rejestratory prędkości, kontrolne urządzenia wideo rapid z uradu. Są to typowe wideorejestratory znane w całej Polsce lub ręczne mierniki prędkości, urządzenia TruCam 2, urządzenia laserowe. Oba urządzenia mogą także zarejestrować przekroczenie podwójnej ciągłej linii czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Po raz 40. na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy. Kolejarze dotrzymują słowa i zawsze uczestniczą. Staramy się na każdej uroczystości być. Przede wszystkim obowiązek z głębokim nawiązaniem do patriotyzmu i do wiary, którą wyznaję. Pielgrzymujemy w intencji naszych rodzin, bliskich, znajomych. Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA. Służbę ojczyźnie, ludziom i Bogu. Tak to zawsze było. Te hasła są na tradycyjnych i aktualnych sztandarach braci kolejarskiej. Służymy co dzień, każdego dnia, każdej nocy służymy obywatelom, służymy naszym pasażerom, służymy Polsce. W tym roku w pielgrzymce kolejarzy uczestniczyło prawie 5 tysięcy osób związanych z tym środowiskiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Za nami większość meczów 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jutro jeszcze Górnik zagra z Krakowią, a przy niedzieli pokaz sił w Częstochowie. Raków rozbił Zagłębie Lubin 5-0. Trudno się zatem dziwić rozgoryczeniu trenera miedziowych Waldemara Fornalika. Musimy przeprosić kibiców Zagłębia i wszystkich, którzy kibicują tej drużynie za to, co dzisiaj pokazaliśmy. Jest to nie do przyjęcia. Czekają nas analizy i męskie rozmowy. Legia Warszawa wymęczyła zwycięstwo w Radomiu, pokonawszy Radomiaka 1-0. Śląsk Wrocław wrócił na fotel lidera po zwycięstwie 2-1 z łódzkim klubem sportowym, mówi Kamil Dankowski z ŁKS-u, któremu remis uciekł w ostatniej akcji meczu. No, druga połowa zdecydowanie lepsza dla nas. Czuliśmy z boiska, że można strzelić tą drugą bramkę, że gdzieś tam Śląsk się cofnął, że opadł też z sił, ale finalnie straciliśmy w ostatniej sekundzie bramkę. No boli to, bo naprawdę dziś nie wygląda to źle i nie zasługujemy, żeby mieć tyle punktów, ile mamy moim zdaniem. Zbliża się przerwa reprezentacyjna i niepokojące informacje napływają z wysp. Matty Cash nie dokończył meczu Aston Villa z Nottingham Forest z powodu kontuzji. Jego drużyna uległa 0-2. W starciu Luton z Liverpoolem podział punktów było 1-1. W ekstraklasie koszykarskiej, czyli Orlen Basket Lidze, dziś 2 mecze. Sokół Łańcut uległ na własnym parkiecie Spójni Stargard 73-86, a Śląsk Wrocław 11 punktami wygrał z Zastalem Zielona Góra 77-66. Niełatwe najlepsze początki Marcina Lijewskiego na stanowisku selekcjonera reprezentacji polskich szczypiornistów. Jego podopieczni przegrali mecz towarzyski z Węgrami 26-36. Trzeba przypomnieć, że sobotni sparing również skończył się zwycięstwem Węgrów. Polacy przygotowują się do styczniowych Mistrzostw Europy. A za oceanem czekamy na wznowienie półfinału WTA Finals Igi Świątek z Aryną Sabalenką. Dziś też odbył się słynny maraton w Nowym Jorku. Na liście startowej oczywiście dziesiątki tysięcy uczestników, a wśród nich, uwaga, wybitny polski kolarz Michał Kwiatkowski. Poniedziałek pochmurny z rozpogodzeniami, miejscami głównie na północy oraz wschodzie słabe opady deszczu. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Będzie od 9 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w listopadzie i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Cztery premiery w nowym sezonie już za nami. Czas zajrzeć do archiwum Teatru Polskiego Radia, a tam na przykład słuchowisko z dopiskiem rodzinne. Premiera jednak odbyła się w paśmie wieczornym w pierwszym programie, więc wydawałoby się, że w zasadzie tylko dla dorosłych. Autorką scenariusza i panią reżyser jest Maria Marcinkiewicz-Górna, która jest zarazem naszym gościem. Dobry wieczór, bardzo mi miło. A w studiu towarzyszy nam Piotr Skotnicki. Dobry wieczór. Twórca muzyki do tego słuchowiska. Generalnie tworzy muzykę dla Teatru Polskiego Radia, ale co dzisiaj bardzo ważne, także pisze scenariusze i reżyseruje. Tytuł słuchowiska, panie Piotrze. Harenda. I to właśnie w harendzie zastajemy panią Marię. Czy da się normalnie żyć w czasie halnego, bo podobno wieje? No nie jestem góralką, więc ten halny też tak na mnie nie oddziałuje jak na rodzimych mieszkańców tego terenu. No ale właśnie powód pani pobytu w tym niesamowitym miejscu? To jest też przyczyna, dla której powstało słuchowisko Harenda. Dlatego, że w tym roku, właśnie jesienią, mija setna rocznica wprowadzenia się Marii i Jana Kasprowiczów na Harendę. To był taki przysiłek Zakopanego, na którym wypasano owce, krowy, teren podmokły, zupełnie nieatrakcyjny dla lokalnych mieszkańców. Jan Kasprowicz, kiedy dowiaduje się podczas swoich letnich wakacji, które zwykł spędzać w Poroninie, o tym, że jest do kupienia przepiękna drewniana willa w stylu góralskim, postanawia postawić wszystko na jedną kartę i tę willę kupić. I właściwie od momentu, kiedy Kasprowiczowie tam osiadają, a Kasprowicz jest wówczas bardzo słynnym poetą, ale przede wszystkim autorytetem moralnym. Przez to, że on zamieszkał na Harendzie, na tym odludziu, zaczynają go odwiedzać tuzy ówczesnej kultury, polityki, sztuki. A lokalni mieszkańcy widzą, że to miejsce zaczyna być atrakcyjne i też się tam zaczynają osiedlać. Stąd dzisiaj mamy bardzo atrakcyjny przysiłek, który jest jednym z niewielu wiejskich zakątków Zakopanego, gdzie wciąż są wypasane owce. I tak naprawdę nie mielibyśmy stoku narciarskiego, nie mielibyśmy wspaniałych karczm i przede wszystkim cichego zakątka Zakopanego nawet w środku sezonu, gdyby nie Jan Kasprowicz. Wspomniała pani, że mało atrakcyjne, ale ja domyślam się, że to jest zbocze południowe Gubałówki, co by dalej znaczyło, że jest piękny widok na Tatry. Widok jest przepiękny i jeszcze z czasów, kiedy Kasprowicz tam mieszkał. On własnoręcznie obsadzał Harendę drzewami, które już były rośniętymi sadzonkami. I on mógł podziwiać ze swojej werandy panoramę Tatr. My już dzisiaj tego nie widzimy, bo drzewa oczywiście wyrosły i faktycznie, żeby zobaczyć te Tatry, trzeba wejść na ową grapę, na ten południowy stok Gubałówki. Pani Mario, willa została zakupiona od pewnej Angielki. Natomiast anegdota i żart jest taki, że nie od pewnej Angielki, tylko od pewnego Anglika. Od Williama Szekspira. Właściwie Anglikom nasz Kasprowicz zawdzięcza swoją Harendę. Od Szekspira dlatego, że tłumaczył Szekspira Kasprowicz. To była zaliczka na poczet wydania dzieł wszystkich Szekspira. To teraz zapytajmy o ów dopisek, który nie jest typowy, rodzinny. Chodziło mi właśnie o to, żeby wkluczyć do słuchowiska również nastolatków, które mogą tutaj zostać zaintrygowane tym miejscem. W zeszłym roku pracowałam w Muzeum Marii Jana Kasprowiczów jako dodatkowa przewodniczka i było bardzo dużo grup właśnie młodzieżowych. I zobaczyłam, jak ten Kasprowicz jest im właściwie dzisiaj obcym twórcą. Jak dzisiaj młodzież zachęcić do tego, żeby coś, co jest bardzo analogowe, stało się dla nich atrakcyjne. Bo to muzeum nie ma żadnych QR-kodów, nie ma żadnych nowoczesnych form, do których jesteśmy w muzeach już przyzwyczajeni. podkreślmy, że rzeczywiście w 1923 roku państwo zagospodarowali tę willę i jak przeczytałam 10 lat później, czyli w 1933 roku, została przeniesiona trumna ze szczątkami Kasprowicza ze starego cmentarza do mauzoleum. Ponieważ Kasprowicz zażył sobie w takim poetyckim testamencie, gdzie w jednym z wierszy pisze: i pochowajcie mnie pod szumów wieczystych opieką. No Marusia trafnie odczytuje, że jest pochowany tutaj, ponieważ stwierdziła, że to jest poeta, któremu Polacy bardzo dużo zawdzięczają i najpiękniejszy pomnik, jaki można mu wystawić, to zbudować mauzoleum Jana Kasprowicza w jego ukochanym miejscu. Można było kupować wówczas cegiełki. Kornel Makuszyński z czasopisma, z którymi współpracował, pisze listy do narodu, a to, żeby wspierać wdowę po naszym wieszczu narodowym w budowie tego mauzoleum. Pierwszą osobą, która wpłaca, jest zresztą marszałek Piłsudski. Kamienie, po których się idzie do grobowca Jana Kasprowicza, pochodzą z dna Morskiego Oka. To tyle historia na razie. Teraz właśnie, jak to przedstawić? Panie Piotrze, żartujemy, że ilekroć teatr chce ukarać autorów, to zadaje im temat biografia słynnego człowieka. Zdarza się też, że jest to dowód najwyższego zaufania. No pan otrzymał parę takich propozycji. No ja jestem recydywistą, rzeczywiście już byłem karany wielokrotnie. To było słuchowisko o Marcelu Pruście, o Jerzym Nowosielskim i Cyprianie Norwidzie, o Marii Skłodowskiej jakieś 11 lat temu. Jest pan doświadczony. No właśnie, to jest potwornie trudne. O wiele chyba łatwiej jest wymyślać. Na przykład pani Maria sobie przebywa do dzisiaj w Harendzie, a pan... W Paryżu parę lat spędziłem. A poza wycieczkami, co? No może jest coś takiego, co umiałby pan nazwać jako taki podstawowy klucz do inscenizacji radiowej? Myślę, że to w ogóle jest problem z adaptacjami, żeby znaleźć jakiś taki wycinek z życia, albo też starać się odnaleźć coś z siebie w tym bohaterze, albo tak jak ja lubię stworzyć z niego potwora na przekór wszystkim laurkom, które zazwyczaj powstają, tak w przypadku było i Prusta, i Norwida. Tu Marysia wybrała ostatni etap życia Kasprowicza, ale przecież wiadomo, że on miał takie okresy, tracił wiarę, trochę pisał bluźniercze wiersze. No, a poza tym mieszkał w Lwowie na przykład. We Lwowie jeszcze stracił żonę, która stracił go zdradziła. No tak. Drugą. I w zasadzie można by zrobić jedno wielkie, smutne słuchowisko, po prostu nie dające nadziei. Więc to jakby każdy musi sobie sam odpowiedzieć, co chce przekazać, o co go zafascynowało danej postaci. Mi się na przykład podoba, że Kasprowicz w wieku prostowskim wojął za żonę 19-latkę. 51 chyba miał. Chyba miał tyle lat, co ja. To jest kryzys wieku średniego mężczyzny, jeżeli pan tego nie wiedział, w związku z tym młode kobiety u boku panów w tym wieku, to nic zadziwiającego. Nawet pogodziłyśmy się my starsze z tym faktem. Nie było jeszcze puenty? Taka, to była świetna puenta. Dobrze jest robić, wydaje mi się, adaptację o osobach już nad którymi nie będzie wisiała nad nami ręka potomków rodziny, spadkobierców, którzy będą się obrażać na to, jak ich przedstawiam, jaką mam ich wizję, wydaje mi się. Więc trzymamy się faktów, ale jednak jakaś wolność artystyczna musi w tym być. No. Skoro była mowa o tych żonach, to Maria Bunin, czyli Rosjanka, bo córka bogatego oficera carskiego, była trzecią żoną. Pierwszą była Teodozja. Szybko państwo rozstali się. Potem właśnie była Jadwiga. To już troszkę trwało to małżeństwo. Zaowocowało dwiema córkami. No i właśnie Maria wierna aż po, wiadomo, mauzoleum i dłużej. I rzeczywiście bardzo zasłużona, tutaj troszkę żartujemy. I jeszcze jeden żarcik. Podobno nie była zbyt piękna. Natomiast to, co uczynił z nią Witkacy, malując jej portret, no wołał pomstę do nieba. To straszne. Tych portretów Marusi i Witkacy namalował kilka. Natomiast Marusia, nie zgodziłabym się z tym, że nie była piękna, dlatego że osoby, które jeszcze ją poznały, tak jak profesor Lot, wspominał, że poznał ją jako młody student. Ona już wtedy była starszą panią. I mówi, że takiego uroku osobistego i czaru płynącego z kobiety nie doznał nigdy przez całe swoje długie życie. Ona swoje wady umiała oczywiście maskować, natomiast była osobą, która obwodziła wszystkich swoją osobowością. A dodatkowo była osobą szalenie kulturalną, dobrze wychowaną. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że potrafiła sobie świetnie radzić. Jak pani Mario, poradziła sobie z tym biograficznym scenariuszem? Proponuję, byśmy o to przewrotnie zapytali dopiero po, by państwo mogli sami odpowiedzieć. W takim razie poproszę tylko jeszcze o obsadę, ale no główne role. Wiktoria Gorodecka ja życzyła swojej osobowości i głosu Marusi Kasprowiczowej. W roli Jana Kasprowicza usłyszymy Zbigniewa Konopkę. Jako Kornel Makuszyński wystąpi Grzegorz Małecki. I w rolach córek Kasprowicza, czyli w roli Janiny Małaczyńskiej, usłyszymy Martę Kurzak, a w roli Anny Jarockiej Angelikę Kurowską. Proszę Państwa, na linii Herenda Państwo Maria Marcinkiewicz-Górna i Piotr Skotnicki pozostają z nami. Bardzo Państwu dziękuję za to. Posłuchajmy więc razem. Teatr Polskiego Radia. Daleko jeszcze? Zaraz będziemy. Mówisz tak już od pół godziny. Bo to prawda. Tu zresztą jest wszędzie niedaleko. Nogi mnie bolą. Za sklepem jest kapliczka i tam skręcimy. Po co w ogóle tu idziemy? Abyś poczuła prawdziwego ducha Zakopanego. Wielkie dzięki, babciu, ale już byłam na Krupówkach, pod Krokwią, na Gubołówce i te stragany serio niczym się nie różnią od tych z nadmorza czy z Mazur. Jak tu pusto. Cicho. Tak. Dokładnie tak to zapamiętałam. Drewniany dom na wysokiej skarpie, ukryty pośród ogromnych drzew, do którego prowadzą kamienne schody. Może jeszcze mam się po nich wspinać? Zuzko, to już naprawdę ostatnia prosta. No, czemu znów pod górę? Dlaczego? Właśnie. Mówi się dlaczego, a nie czemu. Aha. Bo jesteśmy w górach. No, ruszaj, ruszaj. Maria Marcinkiewicz-Górna. Harenda. Podejście prawie jak na rysy, co? Pani tak codziennie? Schodami w górę, schodami w dół. Nawet kilka razy dziennie. To masakra. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Halinko, jak dobrze znów panią widzieć. Tyle lat. Jak dobrze znów tu być i panią widzieć na tej ukwieconej werandzie. No, pani to wie, kiedy przyjechać. Świecą jak złote słońca, płoną jak purpury. To spadają ku dołowi, to się pną do góry. Naokół naszego balkonu smrekowe korytka, a z nich główki swe wychyla. Kwiatów gawieć wszytka. O, witam! O, witam, witam, witam, witam serdecznie. Ależ ta Herenda znowu wypiękniała. Dbamy o nią jak możemy. Jakoś pojaśniała, urosła. Zafundowaliśmy jej mały lifting na jubileusz. Umyliśmy wszystkie ściany na zewnątrz i w środku, dach. Zmieniliśmy na nowiuteńkie gąty, świeże mszenie dla lepszego uszczelnienia. To domy się myje? Dawniej na Podhalu na wiosnę co roku się chałupy całymi rodzinami szorowało. Przerąbane. No, trochę, trochę. Zapraszam do środka. I ten zapach drewnianego domu. Nie do podrobienia w nowych wnętrzach. Staramy się jakoś utrzymać ducha epoki, aby nasze muzeum wciąż było jednak przede wszystkim domem państwa Kasprowiczów. Dlatego zgodnie z wolą wdowy po poecie nie zmieniamy jego wystroju. Nie zamykamy niczego w gablotach, a jedynym pomieszczeniem, do którego można zajrzeć tylko przez drzwi, jest sypialnia. To dlaczego? No, bo w niej zmarł Jan Kasprowicz. Zatem, młoda damo, nie uświadczysz tu ekranów, tabletów, QR-kodów, bo ich wtedy po prostu nie było. To audiogajda też nie będzie. No, niestety. Będzie za to oprowadzanie na żywo. Przeze mnie. No. Ekstra. Zapraszam do saloniku. Cała prezentowana część domu zaaranżowana została przez panią Marusię, żonę poety i założycielkę stowarzyszenia, które do dziś opiekuje się tym miejscem. Spójrz, to ta pani o dużych oczach. Jak myślisz, Zuziu, ile lat mogła mieć, kiedy pozowała do tego portretu? No nie wiem, może tak z 30? Prawie 50. Serio? Ja wygląda na młodszą od mamy i to tak... Zuzka! No, Witkacy chyba nie przesadził, bo tam po przekątnej wiadali nad biblioteczką to też jej wizerunek, ale o kilka lat późniejszy. Jako królowa Tatr. Taką ją widocznie widział Tymon Niesiołowski, choć to Marusia, wspominając swoje pierwsze z Janem spotkanie, postrzegała go jako monarchę górskiego królestwa. Upewniała ją w tym jego poezja. A pisać o górach umiał pięknie, bo choć urodził się na kujawskiej wsi, to w Tatrach i Zakopanem zakochał się od pierwszego tu pobytu. Jakby ten przyjazd obudził w nim inną część duszy. Fajnie. Płonie kamienna Tatr korona, a cisza siada między granie, rozleniwiała, rozmarzona. Nad przepaściami nie ma stanie, senność przelewa w mgieł opary, po skałach wiesza zadumanie. Ani się ozwie bur prastary, ona milczeniem gniecie smreki, unieruchamia ich konary. Ostrąś pracował i mieszkał wtedy we Lwowie. Ale to na Podhale przyjeżdżał w każdej wolnej chwili. Co roku spędzał tu wakacje i marzył, żeby kiedyś osiąść na stałe. A był wówczas człowiekiem bardzo sławnym, cieszącym się ogromnym autorytetem społecznym. Jego poezja, artykuły w prasie były niezwykle popularne. Każdy w Polsce znał to nazwisko. Kogo dziś obchodzi jakiś Kasprowicz czy poezja? Pan Tadeusz, historyczne dramaty Słowackiego. To jest to obcy dla mnie świat. Gdzie? Skąd ten głos? W dramatach Słowackiego, oprócz pewnych metafizycznych ustępów, nic nie zrozumiałem. Dla pana też? No to jest właśnie moja tragedia. Jestem człowiekiem na wskroś nowożytnym. Nie mogę wżyć się w ten umarły świat. Kim pan jest? Spójrz tu w górę, na ten żółty portret. A tak, ten mężczyzna z wąsem, to ja, ale ci. Zuziu, jaką datę widzisz na sosrębie? Proszę? Ach, co widzisz na tej belce pod sufitem? 1923. Mhm. O, to rok urodzenia mojej mamy. Rok cudów. Dokładnie 100 lat temu i na Podhalu zdarzył się cud. Jest wiosna, Kasprowiczowie przebywają akurat w Poroninie, kiedy po okolicy rozchodzi się wieść, że pewna brytyjska malarka chce sprzedać swój drewniany dom nad potokiem. Cena? 500 funtów gotówką. Kwota ta na ówczesne warunki jest ogromna. Wiedziałem, Marusiu, że po co i więcej tłumaczę tego Szekspira? Najważniejsze to mieć przyjaciół. Pomysłowych i wpływów. Tak. Tyle lat nad nim pracowałem i nareszcie. Akurat teraz zjawia się Kościelski i upiera się przy jak najszybszej publikacji. A podziękowałeś Kornielowi za tę interwencję? Mieć 60 lat i doczekać się dopiero teraz własnego konta. Ale jak teraz? Przecież dostałeś od Lwowa parcelę i plan budowy domu. Ach, umiłowanie ty moje. Przecież wiesz, jak miasto mnie męczy i nudzi, te raut, odczyty, te nieustające peregrynacje za czymś do kogoś. Na całe 10 lat oderwały mnie od poezji. Ale gdyby nie Makuszyński, to stracilibyśmy i pierwszą wpłatę i harendę. No, ale mielibyśmy psa. Janek, czy ty już doprawdy nie pamiętasz swojej lekkomyślności? Zamiast zapłacić od razu całość, to ty studnie chciałeś kopać i psa kupować. Ale zaraz. Pies przy gazdówce jest niezbędny. Widziałaś tu gdzieś chałupę góralską bez owczarka? A drugą ratę obiecałem spłacić zgodnie z waloryzacją. Przy szalejącej inflacji, brawa. Ale skąd mogłem wiedzieć, że przewyższy ona koszt zakupu całego domu? Niezaprzeczalnie jesteś geniuszem. Ach. Pióra. Spójrz tylko. Patrz. Janek, Tatry. Na wyciągnięcie dłoni. O, potok szemrze wesoło. Na dobę niebo bezkresne nad nami. Patrz. Dookoła prawie żywej duszy. Czujesz? Tak. Tak pachnie wolność, swoboda. Szczęście. Tak się cieszę. Może to niedobrze, że jestem taki szczęśliwy. Ale to jest przecież zrozumiałe. Mieć na starość swój kąt. Nie potrzebować wracać do miasta. A nie spodziewałem się, że to No to marzenie moje tak szybko się spełni, Marusiu. Marusiu, zobaczysz. Jeszcze stworzę coś w życiu. Tak, jeszcze będę pisał. Zobaczysz? Będę pisał! Co nas czeka tu, Herenda? Czy jak poprzedni właściciel, co okażesz się przyczyną zgryzoty niesnasek? Bo jeśli zostały tu złe energie, to jest walczy wolą, która umie kierować życiem. A ty wolę kierować umiesz. Jan! O, uważaj, Antosiu, bo u nas to cały czas jeszcze plac budowy. A dyć co robi ropocąty? A do jesieni musimy się uwinąć. No ale słysząc o planach Janka Czarno, to widzę. No jak się chłopy uwijać będą, nie zawaciarzą, to kielo piknę, bo za narodzenie będą państwo mieć w wyryktowanej chałupie. O, dziękuję, że mimo takich warunków zgodziłaś się do nas przyjść. O, pani Janowo, przecie nie mogła tak pani samej z tym ustawić. Tu krzepę trzeba mieć. A przecie kozde ręce się przydadzą, bo pon to chyba taki nie bardzo do roboty, nie? No, on poza pracą świata nie widzi. Są dni, że nawet mnie nie zauważa. O, pisanie, książki, wiersze. O resztę nie dba, ale czysto i smacznie mieć lubi. Poncy furmon jednako chłop. No dobrze. To jeszcze te talerze spakujmy. I kończymy na dziś. Dla Janka najważniejsza jest biblioteka i z jej powodu cała ta przebudowa. O, trzeba nam przenieść kuchnię stąd na tył domu. A dobudówka jeszcze nawet nie zaczęta. Małaczyńscy mają przyjechać latem z dziećmi. No gdzie jej położę? Prawie jest jedną izbę dobudować na górze. A do lata. Ale masz całkowitą rację, ale kiedy? Z czego? Czas się kurczy. Ceny materiałów już nie w tysiącach, a w milionach liczą. O dniówce to nawet nie wspomnę przy tej inflacji. A Janek o tym w ogóle nie myśli. Pani się nie trafi. Zaradzimy. A ważyć bedem na wizję u sąsiadów. Aj, skarbiec nasz. Pięknie pytamy gazdę na harendzie. Co by wam się darzyło, szczęściło i zdrowie było. Amen. Bóg wam zapłać, Franku. Bóg wam zapłać, drodzy przyjaciele. Szczęściem jest dla mnie ogromnym móc gościć was we własnych progach. Nie sądziłem bowiem, że doczekam tego momentu, że spełni się moje marzenie górskiego własnego domu nad potokiem z żoną najmilszą Boku. Dziękuję ci, Marusiu, że wytrzymałaś ze mną tyle lat i mimo wszystko nie odfrunęłaś na zawsze. Zdrowie pani Janowej! Aha, zdrowie! Dziękuję. Dziękuję wam, drodzy angielscy przyjaciele, pani Winifred Cooper, że ten dom nie okazał się dla pani wystarczająco twórczym miejscem. I tobie, Williamie, za twe niezliczone wersy i sonety, za twe pióro geniusza, któremu tłumaczeniem moim starałem się nie uchybić. No to za angielskich artystów. Za artystów. Za artystów. Dziękuję wam, przyjaciele moi. Z Poronina, Białego Dunajca, Bukowiny, Gubałówki, z Zakopanego i okolic. Za tak umiejętne rozkochanie mnie w waszym świecie, że stał się on i moim światem. Za górali. Dziękuję wam, drodzy moi z Polski, przyjaciele, że sprowadziliście mnie tu po raz pierwszy i wprowadziliście mi skutecznie w krwioobieg Zakopianinę, bez której ani żyć, ani umierać niepodobna. Zdrowie! Tak jest, zdrowie! Idźcie tu! Nie umiem. Chcicie mnie mocno i zaraz was wezmę. Witajcie, kochane góry. O, witaj, droga Marzeko. I oto znów jestem z wami. A byłem tak daleko. Dzielili mnie od was ludzie, wrzaskliwy rozgwar miasta i owa śmieszna cierpliwość, co z wyrzeczenia wyrasta. Oddalne to są przestrzenie, pustkowia, bezpłodne głusze. Przerywa je tylko tęsknota, co kuwa, pędzi duszę. I ona mnie wreszcie przygnała, że widzę was oko w oko, że słyszę, jak szumisz, ty, wodo, szeroko i głęboko. Tak, chodzę i patrzę i słucham. O, jakżeż to miło, jak miło. Motywy na tym od ludzi to już zupełnie o Bożym świecie zapomnieliście. Kornelu, drogi, jak dobrze cię widzieć. O, jak zwykle zjawiskowa i jak zwykle ujmująca. Jak zwykle szarmancki i elegancki. Wejdź proszę. Antosiu, podaj nam herbaty. Nie. Naprawdę dziękuję, nie trzeba. Darjeeling świeżo zaparzony. Darjeeling, witkacowski napar. No, to nie odmówię. Cóż cię wywiało z Zakopanego aż tu? Troska i niepokój. Czyżby? Od 2 tygodni wyglądam was na Krupówkach. Ani śladu. Pytam u Karpowicza, nie widzieli. U Trzaski nie słyszeli. Ale jak po raz kolejny zabrakło nam 4. dobrydża w Morskim Oku, to postanowiłem udać się z misją zwiadowczą. A kto wie, czy nie ratunkową, no? Bo może Janek przywalony już swoimi zbiorami bibliofilskimi albo zatracony w kolejnych poematach. Kociu, jaka biblioteka, jakie wiersze. Od przeprowadzki pióra w dłoni nie trzymał. Jednak chory. Półki jeszcze nie zamontowane. Piece dopiero murują. Zima na horyzoncie, a Kasprowicz zatracony bez dreszczy. Jeszcze 3 jesiony zostały do posadzenia. O, właśnie. Jaki diabeł cię tu przygnał. No, nie do końca odmieniony. Wybacz, że cię pobrudziłem. No tak, widzę, że wasza magnificencja, insygnia rektorskie na łopatę i widły zamienił. Kornelku, kochany, ziemia to potęga. Czuję, jakby mi 20 lat było. No i wspaniale, bo czekam na ten twój obiecany artykuł o... Nie nudź tam artykuł, proszę cię. A mnie tutaj goni remont, praca ogrodowa. Spójrz, tam posadzimy krzaki majn na zmianę z różami. Na werandzie chmiel, tak. Proszę cię, a ta przed domem wzdłuż balustrady wodospady płomiennych nasturcji. Tam. Orgie maków, bujne bukiety rozkrzewionych ostów, szpalery smukłych, rudbeki, białych floksów, a pod ścianą od biblioteki żółte główki, nagietek. Widzę, twórcza natura jeszcze cię nie opuściła. A Marusia z Antosią już setkami, ba tysiącami cebulek krokusów utkały te zbocza. Tam zbudujemy schody kamienne w dół prowadzące prosto do potoku. O, zbój! No, zbój do mnie. A zobacz, a ten Jawor, tak, samotny na polanie, czy litości twojej nie wzbudza? Bo ja wiem. Dostanie do towarzystwa trochę świerków i jesionów. Tak, patrz. Aha, ale takie wielkie drzewa chcesz sadzić? No, nie mam wyjścia. Chciałbym jeszcze doczekać wiosny. Zobaczyć, jak się rozwiną, pochodzić w ich cieniu. O, niejedną wiosnę tu jeszcze powitasz. A nie wiadomo, kto... która z zim mnie pożegna. Gadanie, zdrowo wyglądasz, rumieńce i siły masz jak u młodzieńca. Za prędko, mój przyjacielu, zużywa się ciało w stosunku do duszy. O, nie pozbyłeś się dawnej melancholii. Proszę, na ugaszenie pragnienia dla człowieka czynu. Dziękuję. Wiesz, mam nieraz ochotę podziękować Panu Bogu, że pozwolił mi na to wszystko patrzeć, użyć tego widoku. W takich chwilach czuję się zupełnie szczęśliwy. Dużo widziałem w życiu wesołych komedii, wiele widziałem szalonych miłości, ale ani mąż żony, ani matka dzieci, ani skąpiec złota tak nie kocha jak ty tę swoją harendę. Tak się cieszę, że możemy z wami dzielić naszą pierwszą tu Wigilię. My do tej pory nigdy świąt poza Lwowem nie spędzaliśmy. Ale że dom nasz teraz pod Tatrami, odtąd tu, daj Boże, narodzenie Twe co roku świętować będziemy. Amen. Nie wierzyłam, że się uda ojcu i Marusi ukończyć dom na te święta. Ach, Haneczko miła, do skończenia jeszcze trochę nam zostało, bo harenda rozrasta się, pączkuje na każdym etapie prac, chcąc być coraz większą, dorodniejszą i piękniejszą. No, jesteście naprawdę bardzo dzielni. Dziękuję. W porównaniu do tego, co widzieliśmy latem, to zupełnie inny dom. Ba. Ile tu nowych pokoi? Dzieci już chyba przemieszkowały wszystkie zakamarki, prawda, Jasiu? Na tym nie koniec. Rozbudujemy jeszcze górę, żeby było wam wygodniej, jak będziecie nas odwiedzać. Bo będziecie, prawda? Na święta i wakacje obiecujemy zawsze być z wami. O, cudownie. To zależy, ile zajęć i plenerów będzie miał mój mąż. Czy nie będzie zanadto zmęczony na taką podróż? Przecież wam z Krakowa łatwiej tu dojechać niż nam ze Lwowa. Władek kocha Tatry prawie na równi z Otulczyzną. Nie szarżuj, Kasper, nie szarżuj. Nie, ale Podhale też cię uwiodło. Żebym ja ci nie zaczął przypominać naszej mnie. Chodź, Janeczku, zapalimy świeczki na choince. Dostać tu przyjaciela zajęcia. To są większe nieszczęścia na świecie. Ewuniu, sprawdź z dziadkiem, czy już pierwszą gwiazdkę widać. Andosiu, pora siadać! Ze służbą przy jednym stole? W tym domu, droga Hanko, wszyscy są i będą równo traktowani. Zdzisiek! Ty jak bałwan zaśnieżony, wracaj na werandę. Jasiu, pomóż tacie otrzepać śnieg z kożucha. A gdzie jest Pismo Święte? Gasprze, a może tym razem... Jesteśmy już w komplecie. Tak, chyba i tak. Jako obyczaj każe stary, według ojców naszej wiary, pragnę złożyć wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia. Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci wam o zmroku, zaprowadzi was do szczęścia na wchodzącym nowym roku. Dali tego jaworka. Pochwalony. Coście tako zasapano? On chce, co bych tu tego jaworka zasadzić. Piękny pomysł. No. I no ukopać się nie da wince jak na cztery polce. Babskie gadanie. Dajcie mi śpadel. Andosiu, co się robi? Biegnij do doktora. Z Jankiem niedobrze. Jezus Maria, wiedziałam, że coś ich wisi w powietrzu. Skakuj ze nawóz. Zawiozę cię. Żeby człowiek takim był nędzarzem. Takim nędzarzem. Tatku, na razie musisz jeszcze odpoczywać, ale zobaczysz. Już niedługo wrócisz do pracy, pójdziesz znów na spacer. Janeczko, jak pójdę? Jak ciało moje leży jakby poza mną. Doktor mówił, że odzyskasz czucie. Tylko czasu i spokoju ci potrzeba. Czasu i spokoju. Życie moje coraz bardziej staje się podobne do życia Marchołta. Coraz więcej analogii. Tylko teraz rozpoczął się ostatni akt, w którym ciuciusz powie w śmierci. Nawet tak nie mów. Janeczko, chciałbym, abyście pochowali mnie tu, na harendzie. Obiecaj mi, proszę. Wybierzcie mi przystań nad rzeką, tato. Tu nad tą burtą kamienną, tato. Pod szumów wieczystych opieków. No i jak się dziś miewa Janek? Bez zmian niestety. Wybacz, ale nie chcę się z nikim spotykać. No to zrozumiałe. Serce mi się kraje, kiedy patrzę na niego. Zaraz minie rok od jego choroby. I co z niego zostało? Jaki jest bezradny. Taki zależny od otoczenia. I to w pełni władz umysłowych. Jakby ktoś chciał do reszty w nim zgnieść buntowniczą jego dumę. Zdruzgotany na kawały potężny cyklop. Jak Marchołt w trzecim akcie. Właśnie. A może zrobić mu tę ostatnią radość i wystawić go wreszcie? Marusiu, złota. No co? Czyniliśmy już pewne starania w Teatrze Narodowym, no ale... Marchołt nie był pisany stricte jako utwór na scenę. Nie, choć niezaprzeczalnie jest dziełem potężnym. Trwałym. A, oryginalnym. A, jak sam autor. No, to jednak... nieteatralnym. Panowie, dobrze wiem, że Marchołt wymaga skrótów. Pewnych zmian w konstrukcji. Ale przecież to są szczegóły. A jeśli tylko Janek dowie się o takim pomyśle, powrócą mu siły. I kto wie, co jeszcze stworzy. Naprawdę, przy waszych koneksjach nie możecie mu choć tyle podarować? Ka diabeł nie może, hań babę pośle. Goście nadjeżdżają, a ty jeszcze w Pieleszach. Tak, co? Jacy goście? Jacy goście? Sichulski przyjeżdża specjalnie z Lwowa na partyjkę brydża. Z tobą i Kornelem przecież pisali do ciebie. A kto będzie czwartym? Ja. Co? Nie, wykluczone. Dlaczego? A kto mi będzie karty trzymał? Skoro sam już jesz śniadanie, to i karty możesz trzymać. Nie. Antosiu, przyszykuj proszę koszulę i garnitur. O Marusiu. Podaj mi proszę deszczułkę i papier. O nie, Janku, dziś pisać nie będziesz. A to dlaczego? Skoro umówiłeś się na karty, to musisz się oszczędzać. Nie będę pisał. A muszę sobie tylko coś zanotować. No dobrze, masz. Na Kondrackiej Hali strasznie się hałasi. Obzywają się juchaski, łukają juchasi. Przygrywają bace stare Heliosy, aż za przełęcz tomanową wloką się pogłosy. Zeszli się do hali różni warszawiacy. Damy w portkach, a panowie ledwie jacy tacy. Na wąziutkich plecach przewieszone sznury, w białych rękach cienkie, długie tyrolskie kostury. Biorą się do dziewek warszawskie półpanki. Podlizują się juchasom młode warszawianki. Ciemny las odległy, owce się rozbiegły. Takie to są skutki. Za rok będzie na podparu przybytek świeżutki. No. Ładne mi notatki. Mówiłam, żeby został we Lwowie. Że tutejszy klimat mu szkodzi, że tu jest kompletnie pozbawiony opieki lekarskiej. Ale te swoje. Że Harenda go uzdrowi. Że zacznie znowu pisać, wydawać. Tymczasem swoimi szaleństwami doprowadziłaś go do ataku serca. Ale tobie to na rękę. Młoda wdowa po czwartym wieszczu narodowym w takim domu, no. Genialnie to wymyśliłaś. Gratuluję. Ale przebiegła to ty zawsze byłaś. Z nim ci się udało chytrusko. Z moją siostrą po części też. Ale nie ze mną, Marusiu. O nie. Ganka, przestań. Twoja żona... Wybaczcie, ja, Janek. Zostań. Ja pójdę. Jestem jego córką. Przepraszam cię za moją żonę. On bardzo przeżywa tę sytuację. No wcale tak nie myśli. Płatku, właśnie dokładnie tak myśli. I wreszcie to z siebie wyrzuciła. Nigdy mnie nie akceptowała. Dzieli was niewielka różnica wieku. Więc tym bardziej oczekiwałabym zrozumienia. Naprawdę nie jestem winna rozpadu małżeństwa jej rodziców. Jak pamiętasz, poznaliśmy się z Jankiem kilka lat później. Marusiu, przecież to wszystko wiemy. Antosiu, słucham. Chcę, żebyś była świadkiem tej rozmowy. Marusiu, naprawdę nie trzeba. Ufam ci i wierzę. No, na razie. Dla waszej informacji, Hanka raczej nie będzie już ze mną rozmawiać. Powrót ze Lwowa na Harendę był pomysłem Janka. I został skonsultowany zarówno z lekarzami z tamtejszej kliniki, jak i z naszymi tutejszymi przyjaciółmi. Ten atak mógł nastąpić wszędzie. Bo jak ci wiadomo, teść twój jest już nieuleczalnie chory. Ale od kiedy znowu jest u siebie w górach, to wrócił do pisania, uśmiecha się, spaceruje o lasce wokół domu. Lada dzień złożył ostatni tom swoich 15 wierszy, które stworzył po dekadzie milczenia. Jedyne, co możemy teraz dla niego zrobić, to być tu, razem spędzić z nim i jego poezją ostatni dany mu ziemski czas w spokoju i zgodzie, jak rodzina. Janek ma rację. Nie ma drugiej takiej kobiety jak ty. O. Chyba państwu przeszkodziłam. Jestem naprawdę wdzięczny Panu Bogu, że pozwolił mi jeszcze doczekać kolejnej wiosny. Leżeć pod jesionem, patrzeć, jak skorusiak się zieleni. A wiesz, że kolor twych wąsów zmienia się w zależności od twojego w danym dniu usposobienia? Wciąż jeszcze postrzegasz mnie jako mężczyznę. Przecież jesteś moim mężem. To właśnie powinno mnie uzdrowić. Nigdy bym nie uwierzył, że na starość tak się zapalę do własnej żony. A co byś na to powiedział, Janku, żebyś stosownie do swego wieku posiadał żonę o 20 lat starszą ode mnie? A, jedna byłaby dobra strona tej okoliczności. Tak, nie groziłoby mi niebezpieczeństwo, że umrę z miłości na jej rękę. Jak grozi mi to z tobą. Zbój! Pójdę haft! No, na razie lekarze się pomylili, bo wciąż żyję. Sekwens. Wykładam się. A pan Jan, z tego znam, że choć już tylekroć na śmierć się zbierał, to jednakże ani Ruś nie umierał. Mam. Odebrałem i od razu do was przygnałem. Co się stało? Janek miał kolejny atak. Święty Boże. Opuścili mu dwie szklanki krwi i... Chwilowo jest lepiej, ale... Tylko chwilowo. Marusiu. Zdążyłaś. Z czym? No zobacz, przysłali z wydawnictwa. Mój świat. Czynnie, a głęboko współczującemu świadkowi powstawania tych melodii gęśliczkowych i obrazków na szkle. Żonie, zbiorek ten poświęcam. Kiedy to dopisał? Przecież osobiście składałam tomik. Jest te chwilkę. O, podusko cysto. I o, gotowe. O. Antosiu, powiedz, kiedy ja umrę? No, nie namyślę się. Mów prosto z mostu. Pan umrze, kiedy śmierć przyjdzie. Nie bądź taka tajemnicza. Kiedy bramka na mostek będzie otwarta. Cieszę się, że zdążyłeś się z nim pożegnać. Raczej zobaczyć i omówić ostatni tomik. Chyba najbardziej osobisty. Ja często przychodzę tu, na tę kładkę. Nie patrzę na tamten wilgotny pień po Jaworku. No i na wszystkie możliwości ukryte w tym kawałku ziemi. Kocham je jakąś nie swoją wyłącznie miłością, ale kocham je przez miłość dla nich Janka. Patrzę jego oczarowanymi oczyma. Kiedy on już spojrzeć na nie nie może. Promieniają dla mnie szczególnym jakimś życiem, ponieważ... Aż to łagodny uśmiech Janka na nich spoczywał. I niechaj pomnę w mem życiu, czy w bliskiem, czy też w dalekiem, żem człowiekiem jest przede wszystkim i niczym więcej jak człowiekiem. Babciu. Tak, Zuziu? Dziękuję. Autobus odjeżdża spod szkoły za pół godziny, więc spokojnie zdążą panie jeszcze odwiedzić gospodarzy w miejscu ich wiecznego spoczynku. Autobus? Przecież mówiłaś, że tu nic nie dojeżdża. Blefowałam. A którędy przychodził tu Witkacy i Makuszyński? Bo wtedy to jeszcze na bank nie było tu autobusów. Było to słuchowisko Herenda. Wystąpili babcia Elżbieta Kijowska, wnuczka Antonina Żbikowska, kustoszka Lucyna Malec, Marusia Kasprowiczowa, Wiktoria Gorodeckaja, Jan Kasprowicz, Zbigniew Konopka, Kornel Makuszyński, Grzegorz Małecki, Janina Małaczeńska, Marta Kurzak, Anna Jarocka, Angelika Kurowska, Władysław Jarocki, Wojciech Żołądkowicz, Antosia, Aleksandra Sroka, Franek, Naski Speaker, Jan Kardasiński. Konsultacje gwarowe Jan Karpiel-Bułecka. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Muzyka Piotr Skotnicki. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Asystentka reżyserów Dominika Balcerzak. Scenariusz i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Dziękujemy. Są nadal z nami państwo Maria Marcinkiewicz-Górna w harendzie samej oraz Piotr Skotnicki w studiu Trójki naprzeciwko mnie. Uprzedził mnie Piotr, pani Mario, że część nagrań powstawała w miejscu akcji. Jak to jest w przypadku, Piotrze, kiedy właśnie dostarcza się takie naturalne dźwięki? Uwielbiam nagrania terenowe, ale ja nie mam pewności, czy to rzeczywiście gra w słuchowisku. Przecież pan zajmuje się tą oprawą muzyczną. To musi wziąć pod uwagę jakby całą sferę dźwiękową. Bo mówimy też o warstwie muzycznej, czyli nagraniach zarejestrowanych na miejscu, ale tam jest też warstwa dźwiękowa, to znaczy atmosfery, dźwięki z harendy. Także słyszymy trzeszczenie tej podłogi z harendy. Marysia tam miała taką koncepcję, że nie chciała, bo rozmawialiśmy o tym, czy będę jeździł gdzieś i nagrywał kapele góralskie. Nie chciała tego, więc muzyka jest prosta, ale oddaje też pewnego ducha, jeśli chodzi o instrumenty użyte. Kasprowicz się inspirował jakimiś fletami, fujarkami, więc też tam, gdzie się pojawia ten motyw. Ale Marysia sama też nagrała kapelę gdzieś tam na miejscu. To, co państwo słyszeli właśnie. Tak. Nagrywaliśmy to z ludźmi, którzy tworzą Towarzyszenie Jana Kasprowicza, które do dziś opiekuje się muzeum. Dźwięki przechodzenia przez współczesny mostek, bo przecież babcia z wnuczką przechodzą przez współczesną metalową kładkę nad potokiem, a nie jakąś drewnianą, która została zabrana wraz z powodzią. Z kolei dźwięki wewnątrz muzeum pomagał mi nagrywać mój przyjaciel, a także sama kustoszka, pani Małgorzata Karpiel, z którą chodziłyśmy i mogłyśmy nagrywać, ponieważ każde drzwi w tym domu inaczej trzeszczą. Każda klamka wydaje inny dźwięk. Tam jest umywalka i zlew z lat 50., więc one też te krany czy sama armatura, na którą skapuje woda, inaczej brzmi w jednym i w drugim przypadku. Mamy bicie oryginalnego zegara, który pochodzi z lwowskiego mieszkania Kasprowiczów. Także on ma ponad 100 lat i faktycznie nie wymaga żadnej konserwacji, poza tym, że należy go po prostu regularnie nakręcać. Zresztą w stylu zakopiańskim, zaprojektowany przez Władysława Jarockiego, wykonany w fabryce mebli lwowskich. Wówczas takie trzy fabryki istniały wcale nie w Zakopanem, a właśnie we Lwowie, ponieważ była moda na ten styl. Jeśli ktoś na harendzie nie był, to mam nadzieję, że słuchowisko zachęci do tego, żeby tam zajrzeć, bo harenda, zresztą o czym sama Marusia mówiła, ona jest bytem. I faktycznie, jeśli tam się jest i pozwoli się sobie na zwolnienie tempa i pobycie w tym miejscu takie... I teraz to zaczynamy odczuwać tę atmosferę i to, że to nie jest zwykły dom. To jeszcze zapytajmy o tę metodę, bo państwo już wiedzą, że wymyśliła pani co najmniej dwa plany czasowe. No właśnie te wycieczki, które odbywają tam co roku, dały mi do myślenia właśnie, że trzeba jakoś do tej młodzieży dotrzeć. Trochę ich rozumieniem świata, ich pojmowaniem świata. Też w tym roku w czerwcu były kręcone sceny do filmu Za duży na bajki 2. No i przez kontakt też z tą ekipą filmową sprawdziłam swój pomysł, że to dokładnie tak powinno zadziałać. Dlatego przychodzą tam z współczesną wrażliwością i odkrywają to miejsce dla siebie, co wydaje się zupełnie nieatrakcyjne. Nagle duchy przemawiają do jej wyobraźni, zapraszają do swojego świata. Nie muzeum, a dom, który funkcjonował, dom, w którym toczyło się życie. Ze wszystkimi emocjami mieszkańców, z nastrojami, z relacjami międzyludzkimi, nierzadko niełatwymi. Tamten świat, którego namiastka została i jest zachowana właśnie dzięki staraniom stowarzyszenia do dziś, ponieważ faktycznie to ma wystrój częściowo z czasów Kasprowicza, czyli z 26 roku. Część wystroju wnętrza jest z czasów Marusi, no bo też umówmy się, ona zmarła w 68 roku, no to tak zupełnie nic w tym domu nie mogła nie robić, prawda? I żyć przez 40 lat w domu niezmienionym, no chociażby to, że jest już elektryczność. Zadałam sobie pytanie, dlaczego my mówimy, że to jest dom Jana Kasprowicza? Przecież on żył tutaj tylko 3 lata, a Marusia jako wdowa po nim żyła kolejne lat ponad 40. I wtedy postanowiłam napisać słuchowisko o Marusi Kasprowiczowej na podstawie jej dzienników. I tego słuchowiska można posłuchać tam na miejscu. To jest rozmowa Marusi z duchem Jana, ale też to jest jej punkt widzenia rzeczywistości. Jej jako Rosjanki, jej jako żony znanego człowieka, znanego poety, jej jako artystki życia, ale też jej jako osoby